से तुझको बेदली है, मुझको है दिल का गुरूर, तू ये माने के न माने लोग माने दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर, तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर, ये मेरा दीवानापन है। दिल को तेरी ही तमन्ना, दिल को है तुझ से ही प्यार, दिल को तेरी ही तमन्ना, दिल को है तुझसे ही प्यार, चाहे तू आए ना आए हम करेंगे इंतजार, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरू, न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर, ये मेरा दीवानापन है। ऐसे वीराने में एक दिन घुटके मर जाएंगे हम, ऐसे वीराने में एक दिन घुटके मर जाएंगे हम, जितना जी चाहे पुकारो फिर नहीं आएंगे हम, मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरू, तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर, ये मेरा दीवानापन है।